Light coming. I can see the light coming. Over the hill, over here. Chink jeszcze powróci w dzisiejszym Minimaxie, a Minimax powróci po serwisie informacyjnym. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po kilku godzinach utrudnień autostrada A2 w okolicach węzła Wiskitki jest już przejezdna. Jutro kolejne trójstronne rozmowy w sprawie Donbasu. O przestrzeganiu rozejmu rozmawiać będą przedstawiciele Ukrainy, Rosji i separatyści. Winston Churchill miał słabość do islamu. Rodzina bała się, że zmieni wiarę. Za chwilę więcej o odkryciu brytyjskich historyków. Autostrada A2 w rejonie węzła Wiskitki na Mazowszu jest już przejezdna. Przez kilka godzin zablokowany był pas ruchu w kierunku Warszawy. Po południu w miejscowości Wola Szydłowiecka zderzyły się 3 samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w miejscu wypadku nie ma już utrudnień w ruchu. W całym kraju panują trudne zimowe warunki. Lokalnie nawierzchnie są śliskie i białe. Rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur przypomina, że kierowcy muszą dostosować styl jazdy do zimy. Spadł śnieg, nie wszyscy wiedzą, jak jeździć. Często niestety kierowcy nie dostosowują prędkości do panujących warunków na drodze. Nawet jeżeli jest czarna jezdnia, to może być tam warstwa lodu. Pojazd spada w poślizg i niestety może dojść do tragicznego wypadku. Święta na polskich drogach nie były bezpieczne. Od Wigilii doszło do ponad 230 wypadków, w których zginęło 30 osób, a ponad 300 zostało rannych. Jutro kolejne trójstronne rozmowy w sprawie przestrzegania zawieszenia broni w Donbasie. Spotkanie przed południem rozpocznie się w Doniecku. Według Kijowa mają w nim uczestniczyć przedstawiciele Ukrainy, Rosji, a także samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Zgodnie z wrześniowym porozumieniem z Mińska, ukraińskie władze i prorosyjscy separatyści zgodzili się na rozejm, a także utworzenie strefy zdemilitaryzowanej. Ustalenia te nie zostały wprowadzone w życie i cały czas dochodzi do łamania zawieszenia broni. Ostatnio podobna narada odbyła się 1 grudnia po doniesieniach o zaostrzaniu się walk w rejonie donieckiego lotniska. Wówczas uzgodniono rozejm, a kilka dni później Ukraina i Rosja poinformowały o osiągnięciu porozumienia z separatystami w sprawie zawieszenia broni. Jutro minie 25 lat, kiedy formalnie skończył się PRL. Sejm zmienił konstytucję i przywrócił historyczną nazwę państwa, a orzeł odzyskał koronę. To był symboliczny krok, który przypieczętował demokratyczne przemiany w Polsce. Edyta Poźniak. Sejm zlikwidował zapisy o przewodniej roli partii, przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i wprowadził nowy demokratyczny ustrój. Przywrócono historyczną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska. Wynik głosowania przedstawił marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz. Za projektem głosowało 374, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 11. To była fundamentalna zmiana, mówi historyk profesor Tomasz Nałęcz. To była taka wisienka na torcie, bo przecież ta lawina wolności od 4 czerwca toczyła się coraz szybciej. Godłem Polski ponownie stał się wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu. To wyjątkowy symbol w historii naszej państwowości, przypomina dr Janusz Hibora, znawca ceremoniału dyplomatycznego. My przenieśliśmy te symbole w niezmienionej postaci przez 10 stuleci. 25 lat temu w Sejmie nie obyło się bez burzliwych dyskusji, sporów i przepychanek. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Największy brytyjski mąż stanu Winston Churchill czuł w młodości duży pociąg do kultury islamu. Do tego stopnia, że jak ujawnia londyński dziennik The Independent, jego rodzina obawiała się, iż zmieni wiarę. Na takie rewelacje natknął się historyk z Oxfordu, zbierając informacje do książki. Grzegorz Drymer. Żona Jacka, młodszego brata przyszłego premiera, była tak zaniepokojona, że przestrzegała Winstona w liście z 1907 roku. Proszę, nie nawróć się na islam. Zauważyłam w twoim charakterze tendencję do orientalizmu, jak u paszy. Walcz z tym. Historyk Warren Doctor, który odkrył ten list, przyznaje, że Churchill ulegał modzie na orientalizm, ale jego zdaniem konwersja Churchilla na islam nigdy poważnie nie wchodziła w grę. Jeszcze w 1899 roku oceniał on stosunek islamu do kobiet jako równoznaczny z niewolnictwem. Pisał też, wpływ tej religii paraliżuje rozwój społeczny jej wyznawców. Nie ma na świecie bardziej wstecznej siły. Daleki od uwiądu, mahometanizm jest wiarą wojującą i nawracającą. Niemniej Churchill widział korzyść z budowania dobrych relacji z islamem, zwłaszcza podczas obu wojen światowych. W 1940 roku poparł nawet budowę centralnego meczetu w londyńskim Regent's Parku, przeznaczając na ten cel 100 tysięcy funtów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I jeszcze informacja sportowa. Po raz szósty hokeiści GKS-u Tychy zdobyli Puchar Polski. W finale pokonali drużynę Ciarko Sanok 3-1. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, ale z licznymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, w centrum, a także na południu niewielkie opady śniegu. Od minus 7 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie, na wybrzeżu około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Along the coast road by the end, the early light. winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Siedem minut po godzinie 23 powrócił Minimax, a w nim dobry gitarzysta i jego zespół w nietypowym dla siebie repertuarze. Thank you. Z pewnością poznają Państwo i z pewnością wiedzą Państwo już, to Warren Hines, zespół Government Mule, płyta Dark Side of the Mule, wydana na święta tego roku. Koncert halloweenowy z 2008 roku z Bostonu, gdzie Government Mule zagrali obszerny set coverów zespołu Pink Floyd. Powtórzę to, co już mówiłem na temat tego albumu. Tak a propos, on trafił nawet do pierwszej setki najlepiej sprzedawanych w czasie świąt albumów w Stanach Zjednoczonych według Wielkiej Księgarni Internetowej. No, niewątpliwie sukces dla tego zespołu. I tak jak mówiłem, rzecz nie jest wybitna. Z pewnością te nagrania nie dorównują oryginalnym Pink Floydowskim wykonaniom. Nie mają chyba nawet takiego zamiaru. Chodziło o jednorazową okazję koncertową. Myślę, że jak na takie przedsięwzięcie rzecz jest przygotowana starannie i należycie. To był Boston, rok 2008, a w 2009 roku, rok później, Government Mule zagrali kolejny halloweenowy koncert i tam już repertuar był zupełnie inny. Where will it lead us from here? don't you be, all your kisses still test me. Hit that sadness in your eyes, ain't you? Zespół Government Mule gra z upodobaniem covery na swoich koncertach halloweenowych. Wcześniej zagrali w całości płytę Led Zeppelin, zagrali repertuar Pink Floyd. No a na koncercie w 2009 roku w Filadelfii wykonali zestaw Rolling Stonesów. Ballada, no tak jak Państwo słyszeli, całkiem poprawnie, ale najbardziej bawi ich i cieszy rockowa strona Rolling Stonesów. Zespół Government Mule na koncercie w 2009 roku w Filadelfii. Albumy Stoned Side of the Mule i Dark Side of the Mule ukazały się jesienią tego roku jako rodzaj prezentu dla słuchaczy, dla fanów. Z okazji 20-lecia zespołu zapowiadane są dalsze atrakcje płytowe, choć to już w przyszłym roku. Między innymi album, który Government Mule nagrali jeszcze w XX wieku wspólnie z wybitnym gitarzystą jazzowym Johnem Scofieldem. No a skoro jesteśmy przy koncertach dobrych gitarzystów, to niech Państwo spróbują rozpoznać takiego oto wymiatacza gitary. No i ktoś to tak bezceremonialnie wymiata największe przeboje i gra na tej gitarze właściwie bez przerwy te swoje utwory. On kończy, kończy i skończyć nie może. To Jack White, proszę Państwa, znakomity amerykański artysta, pełen ekspresji na estradzie. Nie byłem na koncercie w Krakowie żadnym 12 listopada. Czytałem, że było fantastycznie. No wiem o nim sporo. Widziałem, słuchałem różnych rzeczy. Dotarły do mnie teraz pod koniec roku tegoroczne nagrania Jacka White'a z festiwalu Bonnaroo w stanie Tennessee, który odbywa się w czerwcu. Zwykle i tak było i w tym roku. Różne rzeczy wiedziałem o Jacku White'cie, ale nie wiedziałem, że on jest takim strasznym gadułą. Gada praktycznie przed każdym utworem. Proszę tylko posłuchać. Who's a singer in this band, asked me to stop by after lunch and see if I could help him with a song. I said okay, because I had nothing better to do. This is a warning to anybody who has something better to do. The great actor Johnny Depp once drove his friend to an audition. His friend did not get the part, but the director said, "What are you doing?" And Johnny Depp starred in A Nightmare on Elm Street. Well, I'm glad he didn't have something better to do. Albert Einstein was a Swiss patent clerk who was expected to crunch numbers all day. In his spare time, well, I guess he just explained to you why you're here. I'm glad he didn't have something better to do. I gather that some of you are in college right now. And your professors are going to try to instill their own opinion to you about whatever book or whatever Greek tragedy or whatever film or whatever great artwork that hangs in Venice. And I hope you pay attention. Because even if you become some sort of businessman or lawyer or doctor or something like that, that helps to keep the world keep running, I hope you think about this sentence. I'm glad I didn't have something better to do. Can you agree with me on that? No matter what happens tonight, can we at least agree on that? For God's sake. I'm with you right now. All right? You feel good? You've been here all day long? I'm not trying to bore you, people. I'm not trying to bore you. I'm trying to be with you, all right? Quiet town. To Jack White na festiwalu Bonaro Music and Arts Festival w Manchesterze w stanie Tennessee, czerwiec tego roku. Straszna gaduła, mnóstwo energii, trochę chaosu, ale duch rock'n'rolla jest w tym niewątpliwie. No i jest oczywiście jazda obowiązkowa. No i tak się bawiło Tennessee w czerwcu tego roku na koncercie Jacka White'a. Jack ma za sobą świetny sezon, nowa płyta, wiele udanych koncertów. Mam nadzieję, że wiele jeszcze dobrego przed nim i to z naszym udziałem. No a teraz pomyślałem sobie, popatrzyłem, jest szansa, abym, co się rzadko zdarza, zaprezentował Państwu w całości album płytowy jednego artysty. Dwa utwory były tydzień temu. Jeden był przed godziną, w poprzedniej godzinie. Zostały tylko dwa. Zespół nazywa się Elbow. Album World Cafe Life. This is from our first album. It's called Scatter Black and White. I've skinned my knees, my hands are black, the sun is going down. She scrubs my hair in the kitchen steam, she's listening to the dream I weave today. Crosswords through the bathroom door while someone sings the engine to the news. And my sister buzzes through the room, leaving perfume in the air. And that's what triggered this. I come back here from time to time. I shall to you someday. Cherry sits and stares, a thousand yards and whistles marching by. Kneeling by and speaking up, he reaches out and I take a massive hand. Disjointed tails that flip between short trousers and a full dress uniform. And he talks of people 10 years gone, like I've known them all my life. Like scattered black and white, I come back here from time to time. I shout here someday. I come back here from time to time. I shout to you someday. jest publiczność na tym koncercie. Ona jest niewielka, jak się wydaje, cichutka. Jak myszki, odzywa się dopiero po utworze. Zespół Elbow, brytyjska grupa, nowy album wydali w marcu, a później w maju zagrali koncert promocyjny w Filadelfii. Nie wiem, czy ten koncert był tak krótki, czy płyta zawiera tylko fragment. Być może tak było, króciutko. Jeden utwór z pierwszego albumu, ten przed chwilą, i cztery utwory zagrane z albumu nowego w takich akustycznych wersjach. I to jest taka płyta, jak Państwu mówiłem, słucham w całości, niedługa, pięć utworów. I mam ochotę nastawić ponownie. To nie tylko zgrabne, ładne piosenki, ale także mądre piosenki. Ta kolejna, Blanket of the Night, jest o uchodźcach, o parze ludzi, którzy gdzieś nocą ciemną płyną łodzią z miejsca, w którym się urodzili, do miejsca, w którym mają nadzieję, jeśli w ogóle tam dotrą, na lepsze życie. Carry both of us. Oh, swallow her, swallow me. A chciałbym trafić na taki koncert. Może Elbow przyjedzie także do nas. Dziękuję Państwu za wszystkie dzisiejsze telefony i listy internetowe. Dziękuję za wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne, kierowane pod adresem autorów Minimaxu. Wiem, że mają Państwo fantastyczne zestawienia ulubionych płyt kończącego się roku. Podziwiam, naprawdę podziwiam. Wiele przejrzałem, jeszcze liczne sobie pooglądam. Mogą zresztą Państwo je nadsyłać. Poczta jest otwarta cały czas. minimax@polskieradio.pl. No może na przyszły rok ja się także zbiorę i coś ułożę, chociaż zawsze mam ogromne, ogromne kłopoty z układaniem artystów w jakieś słupki i szeregi. Po prostu oni podobają mi się jakoś tak gromadnie. Na zakończenie jeszcze malutka, czteroutworowa płyta Think, The Heart Believer Sessions, także pokazała się pod koniec roku. Cztery utwory zaledwie na tej płycie, nagrane na żywo w studiach, każdy w innym mieście. Ten ostatni, Sort of Revolution z Amsterdamu. To był Minimax, dziękuję Państwu, do usłyszenia. So far, feel so real. All this time we've been waiting for. Where we are, where we're going. All this time spent preparing for it. Come so far. Come so far, so just let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there. Dark, feel so real, yeah. All this time we've been sleeping on. Who we are, what we're going.